밖에 없다네 어쩔 띠가 없이 한 비로만에 가끔에서 못만에 어쩌나겠만에 이거의 성산대 Wes kakek orang no, warangnya no nanti, Johan di koroso, mung gede ne sepuro, tulus hati riko, muka bisa lakowo. dati. I don't wanna hear you crying, crying, crying, crying for joy. Ojo nangis manis. Isun wis rumangsa salah. Kowis ngomong parananane teko ati tutumu teko ring lambe lani sung sing taka munting don't worry. Don't worry. La la la la. Kakeo kare ocho ti.